prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Za pół godziny premier wyrusza w objazd po Polsce. Dziś odwiedzi Lubelszczyznę. Minister obrony podpisze w Stanach Zjednoczonych umowę na zakup śmigłowców bojowych Apache. Szef polskiej dyplomacji apeluje do kanclerza Niemiec o respektowanie suwerenności Polski. Za pół godziny premier Mateusz Morawiecki wyruszy w busie na objazd po Polsce. Na dziś zaplanowano spotkania w województwie lubelskim. Szef rządu podkreśla, że cała trasa, jaką pokona, będzie bardzo ważna. Na tej trasie chcę pokazać, jak karygodne były pewne posunięcia, pewne decyzje Platformy Obywatelskiej i co one oznaczały dla obywateli polskich. Objazd po Polsce premier rozpocznie od wizyty w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Odwiedzi też Skoków i Dębie, a na koniec dnia spotka się z mieszkańcami Kraśnika. Problemy, które wystąpiły na rynku zboża w związku z importem z Ukrainy, będą rozwiązywane na poziomie władz państwowych, zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Podczas dożynek prezydenckich w Warszawie prezydent przyznał, że doszło do napięć i sporów, ale nie są za nie odpowiedzialni zwykli obywatele Ukrainy. Udzielajcie państwo tej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona rzeczywiście potrzebna. Obowiązkiem władz jest ten problem rozwiązać na poziomie władz. I wierzę w to głęboko, że tak się stanie. Zapewniam, że jest po stronie polskich władz dobra wola w tym zakresie. Ale jest jednocześnie absolutne przekonanie, że naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona polskich rolników, ich uzasadnionych interesów. Podkreślam, uzasadnionych interesów. Prezydent podkreślił, że polskie władze chcą zakończenia konfliktu. Film Zielona Granica Agnieszki Holland, zdaniem prezesa PiSu, ma z jednej strony przekonać Polaków do demontażu bariery na granicy wschodniej, a z drugiej popsuć polską markę na świecie. Zdaniem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, film Agnieszki Holland jest próbą zdyskredytowania Polski na arenie międzynarodowej, a ona sama nie występuje w tym przypadku jedynie jako przedstawicielka świata kultury. Jest też powiązana z różnymi wpływowymi środowiskami i tą drogą tą opinię rzeczywiście można popsuć. I ona to cynicznie robi. Jak informuje portal TVP Info, w filmie Zielona Granica nie tylko funkcjonariusze Straży Granicznej przedstawiani są jako bezduszne bestie, pokazano także polskich rolników, którzy polują na nielegalnych migrantów, którym udało się dostać na teren naszego kraju. Szef polskiej dyplomacji reaguje na słowa kanclerza Niemiec, który na wiecu w Norymberdze stwierdził, że każdy, kto przyjeżdża do Polski, powinien przejść procedurę azylową zamiast wiz, które były udzielane za pieniądze. Minister Zbigniew Rau zaapelował do Olafa Scholza o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących wzajemnym relacjom. Wcześniej pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn napisał, że kanclerz Niemiec wykorzystuje sprawę wiz do nacisków politycznych na nasz rząd. Minister obrony podpisze w Arizonie w Stanach Zjednoczonych umowę na zakup śmigłowców bojowych Apache. Do Polski ma trafić 96 takich maszyn, które będą przeznaczone do współpracy z czołgami Abrams. O szczegółach z Arizony Marek Boguski. W sierpniu tego roku Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 nowoczesnych śmigłowców uderzeniowych Apache. Maksymalną wartość kontraktu realizowanego przez koncerny Boeing i Lockheed Martin oszacowano na $12 miliardów. Departament Stanu poinformował, że Polska zażądała offsetu, który ma zostać określony w drodze negocjacji pomiędzy nabywcą a wykonawcami. Jedna z takich umów ma dziś zostać zatwierdzona przez ministra Błaszczaka w zakładach Boeinga w Mesa na przedmieściach Phoenix w Arizonie. Boeing produkuje tu Apache dla amerykańskiej armii sojuszników Stanów Zjednoczonych. Koncern zatrudnia w tej fabryce prawie 4,5 tysiąca pracowników. Z Mesa w Arizonie Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio udostępnia ósme już dzieło Aleksandra Głowackiego, lepiej znanego pod pseudonimem Bolesław Prus, uważanego za jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy epoki pozytywizmu. Od 19 w Radiobooku opowiadania Przygody Stasia, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Bolesław Prus to jeden z najważniejszych pisarzy w całej historii polskiej literatury. Przygoda Stasia została wydana w 1899 roku i opisuje zdarzenia z drugiej połowy XIX wieku. Bolesław Prus, jak zawsze, precyzyjnie i niezwykle naturalistycznie opisuje przygody Stasia, który w dramatycznych okolicznościach znika z oczu matki. Czyta Marian Opania. Nagranie pochodzi z 2002 roku. W sumie w Radiobooku słuchacze znajdą już ponad 100 tytułów. Co dwa tygodnie bezpłatnie prezentowane są w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu sporo chmur i niewielka szansa na słabe opady deszczu. Poza tym pogodnie na termometrach od 19 do 23 stopni w ciągu dnia, a obecnie sytuacja wygląda tak, że w Szczecinie, Koszalinie i w Trójmieście 8 stopni, w Olsztynie 6 stopni, Zielona Góra i Wrocław 10 stopni, Warszawa i Łódź 12, Opole i Katowice 14, a najcieplej w Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Dodam jeszcze, że w Krakowie 15 stopni, bo zjadłem. Smacznego. A na zegarze już prawie, 5,5 minuty po godzinie 7. Na poligonie w Biedrusku rozpoczęły się ćwiczenia na Herkulesach, które zasilą naszą armię. O tym, jak wygląda trening z obsługi nowej broni, na poligon wybierzemy się z naszym reporterem w tej godzinie, ale także będą wątki sportowe. Bardzo się cieszymy, ponieważ polskie siatkarki w drodze różnych perturbacji wywalczyły awans na Olimpiadę w Paryżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I czekamy także na Państwa historie, opowieści o tym, jak wygląda współpraca z ekipami budowlańców, tych fachowców, którzy robią remonty. Nasz numer jest do Państwa dyspozycji, ale skoro jest Dzień Budowlańca, to także czekamy na życzenia, które można przekazywać sobie nawzajem. Na przykład życzenia udanego remontu, jeżeli ktoś taki remont planuje. Ja tak długo remontuję łazienkę, że cały czas stoi taka jeszcze rozgrzebana, muszę przyznać, bo nie mogę znaleźć ekipy. przez 30 lat byłem budowlańcem, ale chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz, że trzeba wiedzieć, że remont rządzi się trzema takimi głównymi prawami fizyki. Pierwsze to prawo entropii. Jeśli coś może być zepsute, zostanie po prostu zepsute. Drugie to jest prawo relatywizmu czasu i przestrzeni. Jeśli coś ma trwać tydzień, to nie trwało miesiąc. No i trzecie prawo nieoznaczności. Każda kwota, którą uzgodniłeś z fachowcem na początku prac, pod koniec wzrośnie w niemożliwy do przewidzenia sposób. Tak to po prostu u budowlańców wygląda. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. To przecież głowa może rozboleć od takiego skomplikowanego równania. Włosy nagle mogą stać się srebrzyste. 12 minut po siódmej. Wszechmiar, kocham cię pola, a teraz o uzbrojeniu i o sprzęcie. Imię dostał po mocarnym Herosie z mitologii rzymskiej. Ma silne ramię i jest najlepszym przyjacielem amerykańskiego czołgu Abrams. Pierwsi polscy żołnierze właśnie rozpoczęli szkolenia na wozach zabezpieczenia technicznego Herkules. A kursantów w podpoznańskim Biedrusku odwiedził Krzysztof Polasik. Czy my możemy powiedzieć, że to jest żuraw, spychacz, dźwig, czołg wiedny? Nie możemy mówić o tym wozie jako o czołgu. Major Paweł Kaźmierczak, zastępca dowódcy Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Jest to wóz zabezpieczenia technicznego, który służy do pomocy w potrzebie ich ewakuacji, w realizacji drobnych napraw, tak żeby ten czołg mógł zostać wyciągnięty z miejsca, w którym ugrzązł lub stracił możliwości jezdne poprzez zerwanie, zniszczenie gąsienicy i tego typu podobnych rzeczy. Wrażenia bardzo dobre, wóz bardzo ciekawy, trochę inny niż ten, na którym pracowałem do tej pory. Starszy kapral Wróblewski Sebastian, dowódca drużyny ewakuacji. To jest tak samo wóz zabezpieczenia technicznego jak mój poprzedni wóz, tylko wiadomo, przeznaczony do pracy z innym sprzętem. Jak wygląda załoga takiego pojazdu, bo to trochę chyba się różni od czołgu. Tak, tutaj mamy typowo kierowcę, mamy mechanika i dowódcę. Nie mamy typowo uzbrojenia, tu naszym zadaniem jest ewakuacja takiego sprzętu, sprawienie, żeby był cały czas sprawny, gotowy. Obok nas taki charakterystyczny przyrząd. Co to jest? To jest żuraw. On jest, jeżeli chodzi, porównując wizualnie obecnie stosowane czy wykorzystywane w naszych siłach zbrojnych wozy zabezpieczenia technicznego dedykowane czołgom, nie wchodzi w bok pojazdu. Jest zastosowane mniej układów hydraulicznych. Żuraw umożliwia podniesienie ciężaru do 35 ton, także jest w stanie podnieść wieżę czołgu Abrams. Co do samego czołgu, czołg nie jest podnoszony, czołg jest holowany. Wcześniej pracowałem na Bagger Panzer. Jest to czołg zabezpieczenia technicznego. Działa na tej samej zasadzie co Herkules. Starszy szeregowy, wychowaniec Mateusz, Warszawa Wesoła. Jestem kierowcą, więc jestem przyzwyczajony do dźwigni w innych miejscach i muszę ich teraz szukać. Ma podobne przyspieszenie. Jest dużo cięższy, że tak powiem, ale nadrabia ilością koni, więc jest podobny. Przekracza to 1000 koni mechanicznych. Jest to silnik wysokoprężny, doładowany, pozwalający temu wozowi osiągnąć prędkość prawie 50 km na godzinę po terenie utwardzonym. Cała załoga wozu musi znać się na tej mechanice, musi mieć podstawy mechaniki. No, uczą się przede wszystkim obsługi swojego wozu, bo to będzie ich wóz po zakończonym szkoleniu. Dbania o ten wóz, czyli samo ewakuacji, samo naprawy, samo diagnostyki. Drugim częścią tego szkolenia jest ewakuacja, czyli pomoc załogom czołgów. Wcześniej było to prowadzone przez polskich żołnierzy, instruktorów, a teraz jest prowadzone przez amerykańskiego instruktora. Oni mają inny tok nauki, mniej teorii i kierowca jest ukierunkowany tylko jakby na operowanie, kierowanie tym sprzętem żurawiem, nie jakby jest taki mechanizm. Ale dyscyplina chyba jest zachowana, bo jak widziałem, przed chwilą myliście wóz. Tak, dyscyplina wojskowa, jesteśmy na terenie wojskowym, więc jest cały czas zachowana. Mylicie wozu po zajęciach cały czas, więc to wszystko jest zachowane tak jak w polskich warunkach. 26 wozów zabezpieczenia technicznego Herkules kupiono w pakiecie z amerykańskimi czołgami M1A2 Abrams. Wyprodukowane w USA czołgi i wozy techniczne będą serwisowane w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu, a polskich żołnierzy, którzy przechodzą właśnie szkolenie, odwiedził nasz reporter Krzysztof Polasik. Lessons to budowlańcom dzisiaj składamy najlepsze życzenia. Otóż dziecko w krajach Skandynawii zostało zapytane, kim by chciało zostać, jeżeli dorośnie. Na to pytanie odpowiedziało, że chciałoby zostać Polakiem, bo Polak wszystko potrafi. Do naprawy w krajach Skandynawii jakiegoś budynku potrzebna jest kilka ekip. Tutaj Polak wszystko potrafi sam zrobić. Przepięknie. 24 minuty po godzinie 7. Za chwilę Radio Nawigator Trójki. Opowiemy Państwu o sytuacji na drogach. Żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Media expert to you, media expert to you, niskie ceny świętu. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy automatyczne, piekarniki, lodówki, roboty sprzątające w super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat 0%. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Wektra pełna sportowych emocji z Canal Plus Online i Eleven Sports. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601 601 601 lub na wektra.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29,5 minuty po godzinie 7. W porze na trójkę radionawigator trójki Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I korków do wyboru do koloru, ale najbardziej skupia uwagę południe Polski między Krakowem a Katowicami. I Kraków, i Katowice. Tutaj jest naprawdę duże natężenie ruchu i korek cały czas utrzymujący się, a nawet rosnący przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Targowisko i w bardzo dużym spowolnieniu jadą około 8 km w stronę Krakowa właśnie. Tutaj doszło do wypadku i stąd ten zator przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Sama obwodnica Krakowa, no już niestety mocno zakorkowana, zwłaszcza za węzłem Kraków Południe, a w stronę Katowic za węzłem Kraków Skawina, więc też kilka dobrych kilometrów. To jest dnia do Katowic. Z kolei w stronę Rzeszowa mamy spowolnienie, ale niewielkie, na szczęście w porównaniu do tego, co dzieje się w stronę Katowic. Jeśli chodzi o Śląsk, S86 nam się zakorkowała między Sosnowcem a Katowicami na jezdni do Katowic zwłaszcza, ale też Katowice-Mysłowice A4. Tutaj mamy również spore spowolnienie na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. No i też na wysokości Rudy Śląskiej zapowiadało się, że zrobi się tutaj korek i zrobił się na A4. Tutaj mamy zwężenie do jednego pasa ze względu na prowadzone prace drogowe i stąd jeszcze to powoduje zwiększenie tego korka. Nie najgorzej wygląda sytuacja na obwodnicy Warszawy, na S8. Zakorkował nam się natomiast węzeł Opacz, to południowa obwodnica Warszawy. No i północ kraju, tutaj też obwodnica Trójmiasta. Spore korki przy dojeździe do remontu węzła Gdańsk Południe, jezdnia w stronę Łodzi. To Monika Gniewaszewska i Polskie Radio Kierowców. Kolejne informacje z dróg za godzinę. No i apelujemy o to, żeby faktycznie zachować cierpliwość. Czas na serwis trójki w skrócie. Romuald Wójcik. Premier Mateusz Morawiecki wyrusza w PiS-busie na objazd po Polsce. Dziś spotka się z wyborcami na Lubelszczyźnie. Przy Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna się właśnie jego wypowiedź dla mediów. Za 4 godziny szef rządu będzie w Akademii Wojskowej w Dęblinie. Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie udźwignąć utrzymanie programów socjalnych, powiedział w Gdyni prezes PiS. Jarosław Kaczyński dodał, że aby zapewnić bezpieczeństwo socjalne obywatelom, trzeba umieć rządzić. Często mówią, my wszystko utrzymamy. Nawet gdyby chcieli, to i tak by nie byli w stanie, bo po prostu nie będą mieli na to pieniędzy. Bo na to trzeba umieć rządzić. My umiemy, oni nie. Nie są w stanie i sami o tym mówili. Przez sami mówili o państwie z dykty. Jarosław Kaczyński podkreślił, że zabezpieczenie granic oraz zbrojenia również wymagają nakładów finansowych. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau zaapelował do kanclerza Niemiec o respektowanie suwerenności Polski. Olaf Scholz stwierdził w Norymberdze, że oczekuje wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. To ewidentne mieszanie się w sprawy naszego kraju, powiedział w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Ingerowanie pośrednio w proces wyborczy, próba tworzenia wrażenia, że rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialny za rzekomą aferę wizową może doprowadzić do ograniczeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie strefy Schengen. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn napisał, że kanclerz Niemiec wykorzystuje sprawę wiz do nacisków politycznych na polski rząd. Kolejne wiadomości w trójce o 8. Na trójkowym zegarze 33 minuty po 7. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Czas na serwis ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami interesujący tydzień w gospodarce. Dziś o 10:00 GUS poda najnowsze dane dotyczące rynku pracy. I tu zaskoczeń raczej nie będzie, bo od dłuższego czasu bezrobocie utrzymuje się na historycznie niskich poziomach. Więcej adrenaliny może pojawić się przy piątkowym wstępnym odczycie inflacji za wrzesień. Zdaniem niektórych analityków roczna inflacja spadnie nawet grubo poniżej 9%. Przyczyn jest kilka, ale jedną z nich spadające ceny paliw. Na pylonach wielu stacji widać już ceny poniżej 6 zł i zarówno według analityków biura maklerskiego Reflex, jak i tych z ePetrol w tym tygodniu ceny cały czas będą jeszcze spadać. Z wakacji kredytowych skorzystało około 2 milionów osób. W zeszłym roku dla sektora bankowego był to koszt 14 miliardów złotych, a w tym roku ta kwota może sięgnąć 20. Ale to dobre rozwiązanie, które pomogło wielu rodzinom przetrwać trudny okres. Tak uważa doradca prezesa NBP Cezary Mech. Przypomnijmy, w tym również w przyszłym roku będzie można odroczyć 4 raty kredytu, ale już z kryterium dochodowym. Dlatego też w tych propozycjach jest już zawarte, że to ma być jednak dla około 90% potencjalnych tych kredytobiorców, ponieważ żeby ci najbogatsi i ci, którzy może mają najwyższe dochody, to nie zostało sprecyzowane, nie byliby beneficjentami. Bo to byłoby trochę absurdalne. Przypomnijmy, wakacje kredytowe w przyszłym roku będą dotyczyć kredytów hipotecznych wyłącznie w złotych, tak jak zresztą i w tym roku. A w tym tygodniu od piątku będzie można już składać wnioski do programu Ciepłe Mieszkanie. Pieniądze będą znaczone, trafią na wymianę kopciuchów, ale też na termomodernizację czy instalację takich urządzeń jak panele fotowoltaiczne albo pompy ciepła, mówi minister klimatu Anna Moskwa. Nawet do 40 tysięcy dofinansowania, a dla wspólnot nawet 375 tysięcy dofinansowania dla tych małych wspólnot, tych, których nie ma w innych programach, których nie ma w Banku Gospodarstwa Krajowego, od 3 mieszkań na termomodernizację, na wymianę źródła ciepła, tak żeby obniżyć rachunki i oddychać czystym powietrzem. Program Ciepłe Mieszkanie funkcjonuje na zasadzie bezzwrotnych dotacji. To będzie już druga edycja tego programu, a planowany budżet wyniesie 1 mld zł. O poranku frank jest po 4,76, euro po 4,60, za dolara płacimy 4,32, a za brytyjskiego funta 5,29. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Na południu zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 19 do 23 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 16 do 19. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Pora na trójkę, 24 minuty pozostały do godziny 8. Just a young girl with the quick fuse, I was uptight. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder. polskie siatkarki awansowały na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. W naszym studiu Mateusz Warianka. Witam ponownie. Radość maluje się na twarzy redaktora. Zbyt smutni jesteście. My taki wielki przecież sukces. My się bardzo cieszymy. Powinniśmy to powiedzieć bardziej entuzjastycznie. Polskie siatkarki awansowały. Radek się cały czas śmieje, on mówi, że smutni jesteśmy. No naprawdę. Nie, dobrze. Cieszymy się, weselimy. Wczoraj ważny mecz, ostatni, no i najważniejszy podczas turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi. Polki grały z Włoszkami, no i niestety po pierwszym secie miny były takie, jak wy macie teraz w studiu, czyli nie najszczęśliwsze, bo pierwszą partię Polki przegrały 15-25, no a po czymś takim niełatwo jest wrócić do gry. Biało-czerwonym się udało, na podopiecznym trenera Stefano Lawery. Niego podpowiedzi naszego trenera okazały się bezcenne, co pokazały kolejne sety wygrane do 24, 23 i 21. To jak długo trwała każda z tych partii najlepiej świadczy o tym, jak wysoki poziom tego meczu był. No i też to dużo mówiło o stawce starcia, bo przypomnijmy, stawką był bilet do Paryża. Nie bez znaczenia byli też kibice, bo przypomnę, że turniej kwalifikacyjny odbył się w Łodzi. No niesamowite emocje podczas całego turnieju, gdzieś wiedziałyśmy, że ta poprzeczka będzie rosła cały czas i faktycznie tak było. Pokazały to te wszystkie spotkania. Fajnie, że my, myślę, zachowałyśmy to co najlepsze na koniec na tych najtrudniejszych przeciwników. Kolejny raz w Atlas Arenie jest niesamowity doping i na pewno jest to siódmy zawodnik. To mówiła nasza środkowa Agnieszka Korneluk. Radości ze zwycięstwa i w konsekwencji z awansu na igrzyska nie kryła druga z naszych środkowych, Magdalena Jurczyk. Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć ten cel. Miałyśmy naprawdę bardzo ciężko. Jestem przeszczęśliwa, że nam się udało. W sumie nie udało, po prostu zasłużyłyśmy na to. Byłyśmy lepszym zespołem. Tam jedna potyczka, która nam się nie udała, ale sam fakt awansu, coś niesamowitego. Myślę, że przeciwnik z najwyższej półki, no ale my byłyśmy najlepsze. Jest jednak mała ryska. Po porażka 2-3 z Tajlandią, która mocno skomplikowała sytuację naszej kadry, Tajki są dużo niżej notowane w rankingach. Na szczęście to było tylko małe potknięcie i mówi o tym przyjmująca Martyna Łukasik. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki turniej pod wieloma względami, przede wszystkim na tłoku tych meczów. Było ich mnóstwo i czasem ciężko utrzymać koncentrację, ale mimo wszystko właśnie w tych najważniejszych i kluczowych momentach udawało nam się to zrobić, co też jest bardzo dobrym prognostykiem na kolejne sezony. Przypomnę, że turniej kwalifikacyjny w Łodzi odbywał się przez ostatnie tygodnie. Udział w nim wzięło 8 ekip. Na igrzyska awansowały dwie najlepsze. Polki zajęły pierwsze miejsce w tabeli z jedną porażką na koncie. Taki sam bilans miały drugie Amerykanki. Biało-czerwone, przypomnę, wygrały ze Słowenią 3-0, z Koreą Południową 3-1, Kolumbią 3-0, z Niemcami 3-2, ze Stanami Zjednoczonymi 3-1, no i wczoraj to zwycięstwo z Włoszkami 3-1. A o randze tego sukcesu niech świadczy fakt, że Polki zagrają w turnieju olimpijskim po raz pierwszy od 16 lat. Ostatni raz wzięły udział w igrzyskach w Pekinie w 2008 roku. Nie poszło im tam najlepiej, bo zajęły dopiero 9 miejsca, biorąc pod uwagę to, jak nasza kadra gra pod wodzą Stefana Lawariniego. Możemy mieć nadzieję na zdecydowanie lepszy wynik w przyszłym roku w Paryżu. To ja już wiem, skąd pan wyczytał te smutne miny. Kawa mi się skończyła. Trzeba ale zaraz zupełnić. To się i zmieni. Tutaj widzę też dwa kubki puste. Tutaj już czeka, już jest gotowe. Polki będą w Paryżu, w takim razie bonjour Paris. Mateusz Warianka. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Dzisiaj o ćwiczeniach i o wyposażeniu polskiej armii w roli głównej Herkules, także w naszym porannym felietonie. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody zdusi centaury. Piekłu ofiary wydrze, do nieba pójdzie po laury. Pamiętamy wszyscy odę do młodości Mickiewicza. Co prawda, Herakles w kołysce wcale hydry nie załatwiał, tylko węże, ale w końcu Mickiewiczowi wolno się bawić słowem, więc mógł i hydrę wrzucić do kołyski. A teraz o samym Heraklesie, który u Rzymian stał się Herkulesem. Otóż czy pamiętacie państwo, że Herakles miał brata bliźniaka? Jak doszło do narodzenia obu braci? Otóż Zeus upatrzył sobie królową Teb, Alkmenę, żonę króla Amfitriona, i pojawił się w komnatach Alkmeny pod postacią tegoż właśnie Amfitriona, zanim oryginalny Amfitrion wrócił z wyprawy wojennej. Przy okazji możemy stwierdzić, że Zeus to był jednak niezły cwaniak z tymi fejkami. Pamiętacie państwo fejkowego byka, historię Europy i tak dalej? Notabene, jak w szkole podstawowej strzelałem byka w wypracowaniu, to tłumaczyłem się nauczycielce, że to sam Zeus przybrał formę byka, a ja z tym nie miałem nic wspólnego. każdym razie ze związku Zeusa i Alkmeny urodziły się bliźniaki. Herakles i dużo słabszy od niego Ifikles. No i teraz królowa zaczęła się bać gniewu Hery, czyli żony Zeusa. Dlatego porzuciła Heraklesa. Ten jednak miał farta, został znaleziony przez boginię Atenę. Atena poprosiła Herę, żeby nakarmiła niemowlę. I tu pojawia się dość dobra opcja dodatkowa dla małego Herkulesa, Heraklesa. Nieśmiertelność. Ale zaraz potem Atena oddała dziecko oryginalnej matce Heraklesa, czyli królowej Alkmenie. Mam nadzieję, że państwo nadążacie za tym wszystkim. Intryga szła dalej. Teraz o wszystkim dowiedziała się Hera. Wpadła w złość i wrzuciła jadowite węże do kołyski Heraklesa. Maluch jednak je złapał i udusił. Nie wiem, czy tak powstały boa dusiciele. Raczej nie, bo węże nie dusiły, lecz same były duszone. Herakles nie mógł dalej dusić w sobie emocji, więc zdusił węże. Co warto sobie zapisać i podkreślić wężykiem.